saçına vurdular, başı paralı gelin. Eyleyin öpeyim yar yaralı gelin, yoldan geldim yorgunum, başı paralı gelin. Eyleyin öpeyim yar yaralı gelin, yoldan geldim yorgunum, başı paralı gelin. Ey su yolu, su yolu, yar yaralı gelin. Boş gittin geldin dolu, başı paralı gelin. Ters elin kırılsın, yar yaralı gelin. İncidir yarın kolu, başı paralı gelin. Ters elin kırılsın, yar yaralı gelin. İncidir yarın kolu, başı paralı gelin. Başı paralı gelin. İnsan bir haber salar, yar yaralı gelin. Dilinin ucuyla, başı paralı gelin. İnsan bir haber salar, yar